مکحول روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی 827 نمبر روایت ہے، اور یہ بات میں یہاں ہی پیش کر کے اس اشکال کو دور کرنا چاہوں گا، نہ جانے یہ کیوں کہا گیا کہ عورت کی نماز اور مرد کی نماز اور، نہیں، مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، فرق صرف لباس کا فرق ہے، اور یہ فرق نماز کا نہیں ہے کہ عورت کو کس طرح نماز پڑھنی ہے، مرد کو کس طرح نماز پڑھنی ہے، وہ طریقہ ایک ہی ہے۔ ہاں، عورت اور مرد کے لباس میں فرق کی بات کیوں کی گئی، مرد کس طرح لباس پہنے اور نماز پڑھے، مرد کے پاس اگر ایک ہی چادر ہے تو وہ ایک ہی چادر کو اپنے جسم پہ لپیٹ کے نماز پڑھ سکتا ہے، جبکہ عورت کے لیے حکم الگ ہے، اگر اس کا خمار دوپٹہ نہیں تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہے۔ كانت ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہا تجلس فی صلاتها جلسة الرجل، تشہد میں آپ نے سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا، عورتیں اس طرح زمین کے ساتھ چمٹ کے بیٹھ جاتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ عورت اس طرح بیٹھتی ہے۔ كانت ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہا تجلس جلسة الرجل وكانت فقیہا، صحابیات میں سب سے سمجھدار اور فقیہ عورت تھی، اور انہیں بیٹھنے کا انداز کیا بیان کیا، وہ اسی طرح بیٹھتی تھی جیسے مرد بیٹھتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ عورت کا بیٹھنا اور ہے اور مرد کا بیٹھنا اور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی حدیث صحیح سند سے ہم تک نہیں پہنچی، اور نہ ہی وہ صحیح ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشہد کی کیفیت کو آپ نے سمجھا، اگر آپ نے دو رکھتے ہی پڑھنی ہے تو پھر پہلا تشہد ہی آخری تشہد ہے، اگر آپ نے تین رکھتوں کی نماز پڑھنی ہے جیسے مغرب کی ہے تو پھر پہلے تشہد کی اور کیفیت ہے، اور دوسرے تشہد میں تورک بھی ہوگا، اگر چار رکعت آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو چوتھی رکعت میں جب تشہد بیٹھیں گے تو تورک ہوگا۔ تورک کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تورک کیسے کیا کرتے؟ ابو حمید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری کی 828 نمبر۔ اذا جلس فی الرکعۃ الاخرہ، آپ جب آخری رکعت میں بیٹھتے، قدم رجلہ اليسرى ونصب الاخرى وقعد على مقعدتي، آپ کے بیٹھنے کی کیفیت کیا تھی؟ آپ اپنے بائیں قدم کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے، دائیں قدم کو کھڑا کر لیتے، وقعد على مقعدتي، اور اپنی پشت پر بیٹھ جاتے۔ دوسرا تورک کا طریقہ، فاذا كانت الرابعه، ابو حمید روایت کرتے ہیں، سنن ابی داود کی 965 نمبر روایت، اور صحیح ابن حبان کی 1876 نمبر روایت ہے، فَإِذَا كَانَتِ الرَّابِعَ أَفْضَى بِوَارِكِهِ الْيُسْرَى إِلَى الْأَرْضِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں کولے کو زمین پہ لگا لیتے، وَأَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِن نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ، اور دونوں قدموں کو ایک سائڈ سے نکال لیتے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری روایت، صحیح مسلم کی 579 نمبر روایت ہے، كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد فی الصلاة، آپ جب نماز بھی بیٹھا کرتے، جعل قدمہ اليسرى بین فخذہ والساق، آپ اپنے بائیں قدم کو پنڈلی اور اپنی ران کے درمیان کر لیتے، وفرش قدمہ اليمنى، اور اپنا دایاں قدم بھی بچھا لیا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تینوں طریقے ہم تک پہنچے ہیں، ایک چوتھا طریقہ بھی یہ ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ پاؤں بچھا لیا کرتے تھے، ان سے کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، پاؤں کو کھڑا کیوں نہیں کرتے، تو उन्होंने कहा इन रिजला या ला तहमिलानी, मेरी टांगे और मेरा पांव मेरा वजन नहीं सह सकता। इसलिए शरीयत की यहां भी खूबसूरती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशहुद में बैठते तो कौन सी दुआएं करते? चूंकि आपको ये दुआएं याद हैं, मैं सिर्फ सहाबी का नाम लेकर और रेफरेंस के साथ सिर्फ दुआएं पेश किए देता हूं। सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, सही बुखारी की 831 नंबर रिवायत और सही मुस्लिम की 895 नंबर रिवायत, कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ते तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब एक सहाबी ने कहा अस्सलामु अला जिब्रील व मीकाईल अस्सलामु अला फुलान व फुलान, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ही सलामती देने वाले हैं, अस्सलाम ये उसका नाम है। जब तुम नमाज के अंदर बैठो तो तुम ये पढ़ा करो अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। जब तुम ये कह दोगे फइन्नकुम इज़ा कुल्तुमूहा, जब तुम ये कह दोगे असाबत कुल अब्द लिल्लाह सालिह, हर नेक आदमी को सलाम पहुंच जाएगा। फिस समाई वल अर्द, खाव आसमानों में हो या जमीनों में हो, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक ला व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु, फिर आप ये पढ़ते और आगे लफ्ज क्या है हदीस के, सुम्म यतखय्यरु मिन अल मसअलति मा शा, फिर जो आप चाहते हैं दुआ इसके बाद पढ़ सकते हैं। कौन सी दुआ? जो हदीस से साबित होगी। यहां रुक के मैं एक बात का इजाफा करना चाहूंगा। आज मुसलमान जब कुरान और सुन्नत की सही तालीमात से दूर होता है तो किस तरह फिक्री वायलेंस का शिकार होता है। सलाम की तीन किस्में हैं, सलाम तहिया, सलाम दुआ और सलाम मुतारका। सलाम तहिया, मुसलमान जब मुसलमान को मिलता है तो यह सलाम तहिया होता है। फ़इज़ा हुय्यितुम बितहिया फ़हय्यू बिअहसन मिन्हा अव रुद्दूहा, जब कोई सलाम तहिया कहे या तो उसी तरह ही जवाब दो या उससे बेहतर जवाब दो। मिसाल के तौर पे किसी ने कहा है अस्सलामु अलैकुम व अलैकुम अस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहु व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहु, यह है जैसे कहा गया तुम वैसे कहो। फ़इज़ा हुय्यितुम बितहिया फ़हय्यु बिअहसन मिन्हा, उसे अच्छा कहो, और उद्दूहा या उसे लौटा दो। अच्छा क्या होगा? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, जवाब क्या होगा? व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व मग़फिरतुहु, जो सिलसिला सहीह की रिवायत में मौजूद है। इससे ज्यादा किसी हदीस में अल्फाज साबित नहीं है। ये सलाम कहना और इसका जवाब देना यह मुसलमान का मुसलमान पे हक है। जब जिंदा किसी जिंदे को सलाम करता है कोई मुसलमान, जो पांच हुकूक हैं हर मुसलमान के मुसलमान पर और एक रिवायत में छह का तज़किरा है, सलाम कहे तो जवाब दे, दावत दे तो दावत को कबूल करे, और जब बीमार हो तो इयादत करे, फौत हो जाए तो उसके जनाजे में शरीक हो, जब उसको छींक आए तो यरहमुकल्ला कहे, और छठा हक फैज़स्तनसहका फनसहला, जब कोई नसीहत तलब करे तो उसको नसीहत की जाए। सलाम की दूसरी किस्म है सलाम दुआ। नमाज के अंदर जो हम सलाम कहते हैं ये सलाम दुआ है, इसका जवाब नहीं होता। हम कब्रिस्तान में जाते हैं तो वहां भी हम क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम, आगे क्या कहते हैं? या अहले अल-कुबूर। उस सलाम का भी जवाब नहीं होता क्योंकि सलाम दुआ है। ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان پہ سلامتی نازل فرما. جیسے اب تحیات میں آپ بیٹھتے اور کہتے ہیں سلام علیک ایوہ النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا، ہم پر بھی سلام ہو. کبھی آپ نے سنا کسی نے نماز میں کہا ہو وعلیکم السلام؟ کبھی کہا آپ نے؟ سلام دعا ہے. اس لیے دعا جو ہے اس کا جواب نہیں ہے. اس لیے یہ کہہ دینا، چونکہ سلام تو ہم کہتے ہیں تو قبر والے سنتے بھی ہوں گے، وہ جواب بھی دیتے ہیں، کہاں لکھا ہے؟ میرے معزز، میرے محترم، بات وہ کرتے ہیں جس کا تذکرہ قرآن میں آ جائے، جس کا تذکرہ حدیث میں آ جائے. اگر کہیں تذکرہ آ گیا ہے تو انکار کس چیز کا؟ اور اگر اس چیز کا تذکرہ نہیں ہے تو یہ بات بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ تیسرا سلام سلام متارکہ ہے. سلام متارکہ کیا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی جاہل کج بحثی میں پڑتا ہے، دماغ سوزی میں پڑتا ہے، آپ سے بحث کرنے لگ جاتا ہے، تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اپنے بھی اخلاف کا گراف جو ہے گرا لیں. آپ کیا کہیں؟ میں آپ کو سلام کرتا ہوں، آپ بالکل بحث نہ کیجیے، آپ اس سے الجھے نہیں، آپ اپنے تشخص کو مت گرائیے. عباد الرحمن کی نشانی یہ ہے، اچھی بات کرو، نصیحت کرو، دعوت دو احترام کے ساتھ، وقار کے ساتھ، نرمی کے ساتھ. اور اگر بحث پہ لڑائی پہ اتر آیا ہے، جناب السلام علیکم، میں بحث نہیں کر سکتا، لڑائی یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. یہ اچھل ابھر کر خواہ دین کی بات بھی کری جائے، اس سے قرآن نے منع کر دیا ہے. اور سچ کہا کچھ باتیں بنائی جاتی ہیں لیکن اس کا فائدہ نکلاتا ہے. کسی نے برف سے پوچھ لیا اور رائے تو اس کی اپنی ہی تھی، آپ اتنی ٹھنڈی کیوں ہو؟ کہا میرا ماضی بھی ٹھنڈا پانی ہے، میرا مستقبل بھی پانی ہے ٹھنڈا، گرمی کی مجھے ضرورت کیا ہے؟ انسان کی ابتدا بھی مٹی ہے، منہا خلقناکم، اور اس کی انتہا بھی مٹی ہے دنیا کے حساب سے، وفیہا نعیدکم، یہ مٹی سے بنایا گیا، مٹی میں چلا جائے گا. اکڑ کس بات کی؟ یہ اتنا اچھلنا کس بات کا؟ اس کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. ان علیک الا البلاغ، بس تم پہنچا دو. پہنچانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم مار دو یا کسی کو جو ہے وہ باتوں باتوں میں جہنم تک پہنچا دو، یہ تو کہیں نہیں لکھا. ان علیک الا البلاغ، احترام سے بات پہنچا دو. لست علیہم بمسیطر، آپ کو دروغے تو نہیں ہے. وما انت علیہم بوکیل، آپ کو نگران تو نہیں ہے. ان انت الا نذیر، آپ تو ڈرانے والے ہیں. لعلک باخع نفسک علی آثارہم، اگر کوئی نہیں مانتا تو ان کے پیچھے چل کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، حسرت کرتے کرتے اپنی جان کو نہ مار لیں. یہ ساری آیات کیا بتا رہی ہیں؟ کہ جھگڑا کرے نہیں، سلام متارکہ یہ ہے، اگر کوئی آپ سے لڑائی کرنا چاہتا ہے تو آپ بالکل لڑائی نہیں کریں گے، آپ سلام کہہ کے گزر جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التحیات کے بعد درود کی تعلیم دے رہے ہیں. کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح بخاری کی روایت ہے 3370 نمبر، سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، قد علمنا کیف نسلم، کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت، ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ ہم نے سلام کیسے کہنا ہے، السلام علیکم، ہمیں درود کیسے پڑھنا ہے. تو صحیح بخاری کی روایت میں درود کون سا ہے؟ قولو، تم یہ کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صحیح بخاری کی روایت ایک مسلمان کو حرز جان بنانی چاہیے، اور آج امت درود پڑھنے سے بھی اپنے آپ کو دور کر چکی. اور اگر آپ یہ کہہ دیں کہ محروم ہونے کی راہیں اس نے اختیار کر لی تو مبالغہ نہیں ہوگا. جس دعا میں درود نہ ہو وہ دعا آسمان تک پہنچتی نہیں ہے. اور ایک مرتبہ درود پڑھنے سے فوائد کتنے ہیں؟ کتب اللہ له عشر حسنات، دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں. ما حا عنہ عشر سیئات، دس گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ورفع له عشر درجات، دس درجات بلند ہو جاتے ہیں. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں وصلی اللہ علیہ وملائکته سبعین صلاۃ، تم ایک مرتبہ درود پڑھو اللہ رب العزت 70 رحمتیں نازل کرتے ہیں. تم ایک مرتبہ درود پڑھو کھربوں کی تعداد میں فرشتے 70 مرتبہ تمہاری بخشش کی دعا کرتے ہیں. یہاں منت کرنی پڑتی ہے میرے لیے دعا کرنا، وہاں درود پڑھنے سے اللہ پابند کرتے ہیں فرشتوں کو دعا کرو اس کی بخشش کی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود سکھایا. التحیات کے بعد درود پڑھا جائے. اور سیدنا ابو بکر کی روایت جو صحیح بخاری کی 834 نمبر ہے اور صحیح مسلم کی 2809 نمبر ہے، آپ نے یہ دعا سکھائی. اس کے بعد جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ دعا سکھائیے جو میں تشہد میں پڑھ سکوں، تو آپ نے فرمایا قل، آپ یہ کہہ دیا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے. یہ صحیح بخاری کی 832 نمبر اور صحیح مسلم کی 1325 نمبر روایت ہے. دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه کی روایت جو صحیح مسلم کی ہے 1809 نمبر، اس میں آپ دعا یہ کیا کرتے تھے جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. محجن بن أدرع کی روایت ہے اور یہ روایت سنن النسائی کی ہے 1301 نمبر اور سنن ابی داود کی 985 نمبر، کہ جب نماز پڑھتے تشہد میں ہوتے تو یہ دعا کرتے، اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه کی روایت میں جو سنن النسائی کی 1300 نمبر روایت ہے اور سنن ابن ماجہ کی 3858 نمبر روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. إني أسألك، من الله تجسه سؤال کرتا ہوں. اور سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دوسری روایت میں جو سنن النسائی کی 1299 نمبر روایت ہے اور جامع ترمذی کی 481 نمبر روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم کو یہ دعائیں سکھائیں. فرمایا سبح اللہ عشرا، دس مرتبہ سبحان اللہ کہہ دو. واحمدیہ بہ عشرا، دس مرتبہ الحمد للہ کہہ دینا. وکبریہ عشرا، اور دس مرتبہ اللہ اکبر کہنا. ثم سلیہ حاجتک، پھر اللہ سے اپنی حاجات کا سوال کرنا. فروہ بن نوفل بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا سکھائی جو سنن النسائی کی 1307 نمبر، سنن ابن ماجہ کی 3839 نمبر روایت ہے، اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل، اے اللہ مجھے ایسے عمل کی شر سے بچا جو میں کر بیٹھا اور اس عمل کے شر سے بھی بچا جو میں نے نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت سنن ابن ماجہ میں 3847 نمبر اور سنن ابی داود میں 792 نمبر میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ایک صحابی کو کہ تم یہ کہا کرو, اسأل اللہ الجنہ واعوذ بہ من النار, اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں.